Kanjanyar ini kirap tongko kali nuninggi kirap pangeranan. Nah engkang widur sito tunggal kandane siji kang sinarita. Buku wis nganci anggenipun temanten ngagem busana kapangeranan. Dening sang Suba manggul lajeng kakanti miyos saking panti busana manjing ing pariwahan. Arso kalem dahitun malih in kursi rinunggo tataning kirap sajuru-jurumit tataning lumaksono. Praptoing duaraning pahargian sang Suba manggulo prekso indahing kerengganing pawiwahan. Kawis torom ban-baning gapuro ingkang rinunggo adi tinoto asri laras kawurian. Rinunggo janur kuningkang kinario satu dua sito sinanti. Salire kang wasito gauping temanten mugo dadyo salirin bebrayan ingkang awuh karukunan ingkang tansah tumanem raos tresno lan kasih temah tebih ing tukar padulan cecengilan rantap-rantap kalih-kalih reruntungan jajar kalih tatan ingkang podo lumaksono saduga tanono ingkang boten dingaring mamah. Kabekto sadaya ingkang sagedipun tingali pinanggih prananing sarto hanengenaken raos gembira jumbuh kalian sesantri nangkung kang kasebat ing arsa sungkula guru ing madya mangun karsa milah kuwi handayan ingkang katondre ing arsa sungkula guru inggih para-para ingkang lumaksana ing sangarsaning kemanten sinenta ingkang lumaksana mungging ing ngarsaning sang penganten lenggih punika warnane sang Suba manggul pinaragan dening paruga kinidhi kebak kasusilan miwah nengenaken tata krami katitik jroning lumaksana kawulyan handara-hara astari ngapurancang tumapak ing padhana wiramaning penting samarga-marga suka tuladha dumateng Sri Temanten senajan amung sarana sandi saloba mugia temanten kekalih salebetipun bebrayan tansah anggul sunah ing Gusti sungkeming pangeran kang moha agung ingkang hambeksa nglam-lami kumlaweneng asta amung esti podo sagedhe temanten tansah nengeraken kasusilan tanaping tata krami ingkang satemah bebrayane sinuyudan tawong sedhitro kadang sentono wekasan sugih Sri Temanten tansah manggih suwarna winangku asuki lan manggih sakara-kara liring sambi kala rubidu sawingking irisan Suba manggulo pinaragan dening jejoko tumaruna kalih cacahipun lah ingkang mriku ingkang katelah kasebating sinopati pengabdit kekalih pekik ing warna dasar maksih mugo kasasaban busana ingkang asri endah yayah kawuryan pantes lamun sumunarte jane pindho cahya hanelai pating glebyar pating paluncar samar gumar gambung carming penggalih langkung-langkung purwaroro ingkang sami gumiyating lampah sawingking sang mugo senopati nenggih waroro mugo pungguh acacah kalih ingkang kembar busana kembar solah boyo kembar dedek piadek milah solah bawani busami kawis toro tansah bebundetan gegujingan anggenipun lawaksana parandene datan sarulamun dinuwun kaporo dados reseping paningal ingkang tinondro ing madya mangun karso lah punika purwaroro ingkang hapindo putri Sadumas sadaya sanyo sulistyo dasar wasis ngadi sarira matrapaken busana pantes kalamun jroning lumampah tansah nyuwun berkahing pangeran mugi-mugi sang penganten tansah atut sarumpet kadhumeni hamin pindah iroh sang putri Dumas anda dosakan singa ing poro jejoko ingkang sanyo kasem-sem indah edilan sulistian ing poro waro ingkang habindo widho dari kedak ing madyo potu agdampiak-dampiak sinubo subo gamelan luko nonto ingkang rinambang tungeling ketawang subo kasto sadoyo samyo sulistio umpamyo sekar ngedeng-ngedengi mangurah sari ajrah asriarum angambar joning kaman ingkang cinondro tuturi handayani poro sentono miwah panutuping tirap nenggih romo ibu tawikang hamengku karyo cinondro kaya mangkono jersanya tani sadoyo samyo jimurungi ingkarto mangastuti suko pepuji anjurung murih polo kramane temanten tutup ing salami tekeng kaki nini tulus ing saka ing budo rencana umpamyo kawet dari lesan panutuping lampah nenggih romo ibunipun temanten hamung arso matur duh poro sepuk poro lawu ingkang kinurmatan punten sewu lepat kula sagotra tansah nyadong sewiroso parimir momibah pengesti mudianak kula sarimbit nenggih sang temanten sageta kalis ing rubitku anggenipun jejogohan ngantos dumugi kaki nenggih tebihno ing sukerto caketo ing kabagian kamulyan liwat nunggu ugi kula suwun pengestu saking sanjaning para tamu mugi lantaran bebrayan punika inggal pikantuk talining brayat wujude prasumo ingkang bangkit saged tata jalma samono kita-kita kaya wis jenglak lampahe sang subo manggoro duku wis caket ing sasana kursi renunggu sakala lajeng kandhet sawatawis ngacarani sang temanten kepare lenggah malih ing bali asri sigep wis tungkas titilaksana kirating temanten sadaya ingkang kawegan wis wangsul ing papane sowan-sowan ugi wis paripurna pangrumpakan nuwun.